Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ ԼՂՀ-ի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով օրերս Արցախում էր նկարչուհի, ազգագրագետ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Լուսիկ Ագուլեցին։ Պատրաստվում ենք Սուրբ Զատկի տոնին թեմայով նավարպետության դասեր անցկացրեց Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում։ 5 օր տևած գործնական պարապմունքներին մասնակցել են Թանգարանի կից գործող դեկորատիվ կիրառական արվեստի ստուդիայի սաները, Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան Պետական Հումանիտար Քոլեջի ուսանողները, Նարեկացի արվեստի միության գորգագործության, նկարչության եւ լուսանկարչության բաժինների, ինչպես նաեւ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սովորողները։ Հատկանշական է, որ նկարչուհին այցելել է նաև պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը, հանդիպում ունեցել զինծառայողների հետ, պատասխանել նրանց հետաքրքրող զանազան հարցերի, մանրամասնել Զատկին առնչվող տոնացիսական ավանդույթներն ու խորհրդանիշերը։ Ագուլեցին զորամասին է նվիրել կենաց ծառ, որը խորհրդանշում է Սուրբ Խաչը և մեթոդական գրականություն, որին հետևելով մեր հայրենյաց պաշտպանները հավատարիմ կմնան ժողովրդական ավանդույթներին ու ծեսերին, կապրեն նախնյաց հավատով, կպահպանեն հայ ինքնությունն ու ազգային նկարագիրը։ Լուսիկ Ագուլեցու կյանքում Արցախը յուրահատուկ տեղ ունի։ Ես ընդհանրապես շատ տեղեր եմ եղել արդ երկիր եւ Հայաստանի համայրա բոլոր շրջաններն եմ եղել, բայց որ պատերազմից հետո Արցախ եկա, ես սիրեցի ժողովրդին, ժողովրդի համեստ տեսակը, առարող տեսակը, կռվող տեսակը, իմ Ղարաբաղցին ինձ համար մնաց սրբություն։ Եվ ամուսնուս հետ կստեղծագործելով երկու անգամ եկ եկել, երեք քանդակ էլ ինքը դրեց, օրինակ Ասկոկ Աշոտի քանդակը ամուսինս դրեց, բացի դրանից Դումանի Տաշնակ Դումանի քանդակը եւ ապրեք երեխեք մեզպես չապրեք։ Այդ երեք քանդակները ինքը Արցախի համար արեց, ես էլ նկարում եմ։ Եվ այդ նկարները ստարանք արտասահման։ Շատ մեծ հաջողություն ունեցա, մրցանակներ շահեցի։ Վերջիվերջո դարձա ակադեմիայի անդամ այդ նկարներով, Մոսես Խորենացի մեդալ ստացա եւ վերջապես նաեւ մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Չէ՞ որ մեր Հայաստանի տարբեր շրջանները նկարելը դա ուղղակի հրաշքների հրաշքն է եւ ինձ համար Արցախը նույնպես հրաշք է։ Եվ որ իմ տունը Թանգարան դարձավ եւ ես գիրք եմ հրատարակել հայոց տոնածեսերը, որտեղ տոնածեսերը ուրեմն Ամանորից մինչեւ Խաչվերած տոն, բացի դրանից նավասար, առասպելներ եւ աներևույթ կերպարներ։ Մի խոսքով այդ ամբողջը մտնում է մեր ժողովրդական ծիսակատարության մեջ։ Չկա այդպիսի մի առասպելական հերոս, որ չմտնի, չկա աներևույթ կերպար, որ չմտնի ժողովրդական ծիսակատարության մեջ։ Այդ ամբողջ բոլորը հեքիաթները նույնիսկ Սասունցի Դավիթի ծովինարը էլի մտնում է մեր ծիսականի մեջ ծովինարը։ Այդ ամբողջը իմի բերելով հավաքելով գիրք արեցի եւ սկսեցինք տոնակատարություններ անել իմ թանգարանում։ Հետո արդեն առաջարկներ եղավ, մենք Գյումրու համար ենք շատ տեղերում արել ենք, բայց լրիվ ստեղծագործաբար, լրիվ ազգային։ Կարևորը մենք չենք խախտել ոչ մի բան։ Աշխատել ենք հիմքը լինի միայն հայկականը։ Եթե տոն ես անում, եթե ձեզ ես անում, պետք է մաքուր ազգային լինի։ Յուրաքանչյուր ազգ հարուստա իր տեսակի մեջ, յուրաքանչյուր ազգ համամարտկահինը հենց իր տեսակի մեջ։ Դրա համար էլ ազգերը պետք է տարբերվեն իրենց տոներով, իրենց տեսակով, իրենց կենսաձևով եւ իրենց կեսակերպով։ Ես կարծում եմ հայերը մեծ մշակույթ ունեն եւ այդ մշակույթը պետք է պահպանեն։ Դա է մեր ամբողջ նպատակը։ Ես արդեն 43 տարի աշխատում եմ, ոչ թե ստացվեց։ Ես նույնիսկ չէի հավատում, որ կարող հաղթեի։ Սա հաղթանակ է ինձ համար։ Ես իր տարազնեի հագնում, եւ տոնածեսերն էի անում, եւ տան ձևավորումներ անում էի հայկական, հյուրասիրությունը հայկական, սեղանը հայկական, ամեն ինչը հայկական։ Եվ եթադրենք մի 30 տարի չէին մտածում, անում էին ինտուիցիայով, այ հիմա հաղթանակա, որ մտածում նոր են անում։ Արդեն այստեղ խոսումը ազգային բանականությունն է։ Դառնալով նկարչուհու վերջին այցի նպատակին, նշենք, որ հայ ժողովուրդը Զատիկը նշում է մեծ խանդավառությամբ, եկեղեցական տոնին համապատասխան եւ վարպետության դասերն էլ նպաստեցին, որպեսզի մատաղ սերունդը դառնա 1700-ամյա մեր քրիստոնեական մշակույթի կրողն ու շարունակողը։ Տոնին առնչվող հիմնական գույների, կանաչի ու կարմիրի խորհրդի, ծիսական արարողությունների, կենցաղավարության, տիկնիկների եւ խորհրդանիշերի նրա մեկնաբանությունները ազգագրության յուրօրինակ դասեր կարելի է համարել։ Զատկի տոնացիսական գույներից կարմիր կանաչը Լուսիկ Ագուլեցին այսպես է մեկնաբանում. Դա տիեզերական գալակտիկաներն են, որը միանում են իրար հետ։ Այսինքն մեկը կանաչ գույնի է, մեկը կարմիր գույնի։ Երկու գալակտիկաները, որ միանում են, դա հավերժության նշաններն են։ Ինքը սենց կլոր նշաններ է։ Եվ որ միանում են իրար, ինքը դառնում է հավերժության նշանը, սվաստիկան, որ մեր ամբողջ ժայռապատկերների վրա կամ որ մեր պապերը արդեն վաղուց իմացել են։ Եվ որ այդ երկու շերտերը հակնում են իրար մեջ, դառնում է այս տառը, որ մեր գորգերի մեջ, կարպետների մեջ կա, եւ հենց այդ կենասարն է, որ հիմա մենք պատրաստում ենք։ Այսինքն կյանքի իմաստության, հավերժության, տեզերական գաղափարախոսությունը, որ այդ գաղափարախոսության մեջ յուրաքանչյուր ազգ դնում է իր գաղափարները, իր միտքը, իր տեսակը։ Դրա համար էլ ազգերը տարբերվում են իրարից եւ կարծում են, որ ամեն մի ազգ պետք է պահպանի իր սեփականը։ Տեսնում եք, գառնան առաջինը կանաչնա դուրս գալիս, չէ՞։ Հիմա եթե ես ձեզ ասեցեմ, ամենակոպիտ օրինակը, եթե տղամարդը սերմը չտա, կինը չի կարող լանի վերցնի, տեզերքը շարունակի, կինը կենաց ծառնա, շարունակողնա, իսկ տղամարդը կյանքի սկիզբնա, հենց կանաչնա, նույնիսկ զինվորականը ինքը կանաչ հատնա։ Ու այդ զինվորականը, որ կանաչ հատնում, դա էլ պատահական չի, եթե ինքը արծիվա նշանն է կրում իր վրա, դա էլ պատահական չի, այդ բոլոր խորհրդով արված երևույթներ են, որով մեր հայ մշակույթի մեջ դարեր շարունակ եղել են եւ հասել են մեր օրերը։ Յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում տոնի պատրաստությունը սկսվում էր զատկի տոնական ծառի զարդարմամբ։ Ոստի վարպետության առաջին դասերի մասնակիցները սկսեցին հենց դրա պատրաստումից, եւ ծորենի հասկերից, եւ բնական ծառի ճյուղերից։ Ծառի ճյուղերից կախվում են տարբեր չափերի հավկիտներ ու կարմիր կանաչ ժապավեններ։ Մեծ հավկիտները խորհրդանշում են մարդու անցյալը, միջին չափի հավկիտները ներկան, իսկ փոքրերը ապագան։ Զատկի տոնական հավկիտները դրվում են փոքր ափսեներում աճեցված ծորենի ծիլերի մեջ, որն անվանում են ածիկ։ Ածիկը համարվում է մեռնող ու հառնող կյանքի խորհրդանիշ։ Նա ծորենը համեմատում է Քրիստոսի հետ, այդ օրինակ մեկնաբանելով հարության խորհուրդը։ Ծորենը կապված է Սուրբ Զատիկի, իսկ աճեցածն էլ հենց ծորենի հետ է կապված, որովհետև ծորենը քրիստոնեական խորհրդանիշ ունի։ Նա ինչպես Քրիստոսը ծնվեց, մեծացավ ինքը իր ճշմարիտ խոսքը քարոզեց։ Դրանից հետո իրեն ենթարկեցին դաժան տանջանքների, հետո մահացավ եւ հալություն առավ։ Նույնն էլ ծորենն այդպես, ինքը աճում, մեծանում, մարդում կերակրում է, ինքը նաեւ խմոր է դառնում, հունձ է դառնում, այսինքն ջրի հետ հունձվում է, ինչպես ջուրն է սրբություն Քրիստոսի համար օրտնվում է, չէ՞, Քրիստոս օր ջրով, չէ՞։ Հիմա ինչպես մենք բոլորին ջրով ասենք, այստեղ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այդ նույն հացի խմորը մտնում է գեհեն ու գեհենից հետո հաց է դառնում։ Քրիստոսն էլ ինքը, ասում եմ, ես եմ հանապազորյա հացը, գերակրողը, նա եթե ճշմարիտ խոսք է տալիս մարդկանց, հացը տալիս է արդեն, նա եթե հոգևոր է, սա արդեն մարմնական գերակրել է։ Իսկ մեր բոլոր տոները, ժողովրդական տոները տապած են քրիստոնեության հետ, դա արել է Գրիգոր Լուսավորիչը, որը 1700 տարի մեր ժողովուրդը պահպանել, հասցրել, բերել է մեր մոտ։ Իսկ եթե մենք ուզենանք նորովի անենք, ուղղին մենք զորտանք, մենք կարող ենք շատ լավ ազգային անել ու շատ հարուստ։ Այժմ տեսնենք, թե հայ ընտանիքներն ինչպես են պատրաստվում զատկի տոնին։ Առաջին հերթին ախառ են անում, որտեղ նախկինում համայնքին է հավաքվել։ Շատերը նպատակ ունեն զոհաբերության, գառ են վերցնում, չէ՞ որ գառը ախը նոխասն է արդեն Քրիստոսի։ Խորհրդանիշը գառը մատաղ են անում, կամ գիշերը մուրթում են, ամբողջ գիշեր այդ գրագի շուրջը հավաքվում են երեխաները, մեծերը, մատաղը բաժանելուց հետո իրենք առավոտյան պետք է գնան եկեղեցի աղոթքի, դրանից հետո նշխարքը, անպայման նշխարքը, այս տեսակ ծորենի հետ է կապված նշխարքը գնելուց հետո պետք է վերադառնան տուն եւ շարունակեն իրենց ժողովրդականը, իրենց ազգայինը, որի համար ամենակարևորը սեղանի վրա լինի ածիկը, լինի կենաց ծառը, լինի ձուկը, ելի Քրիստոս հետ կապված ձուկը, լինի կուտապը, կուտապը ելի ձվի նմանա, ներկած ձվերը, գործած ձվերը, յուրաքանչյուր աղջիկ պետք է ուրպաթորը ձուկ գործի, որովհետեւ ըստ մեր ժողովրդական ավանդույթի ուրպաթորը ասեղը համարվել է Հուդայի աչքահանելու խորհրդանիշ։ յուրաքանչյուր քույս աղջիկ պետք է Հուդայի աչքահանի, այսինքն մաքրության, սրբության, դրա համար էլ զատկական սեղանը եղել է կարմիր, կանաչ եւ սպիտակ գույն։ Այդ երեք գույները գերադասել են սեղանին։ Եվ այն շրջանները, ովքեր ունեն, ասենք, օրինակ ձեր մոտ ժինգալնա, չէ՞, բարգի դնում են սեղանին, մեկ ուրիշ տեղ, ասենք, ուրիշ խոտաբույս, մի ուրիշ տեղ, ուրիշ խոտաբույս, կամ ասենք, խնջլուզը, լոբին համարվել է ընտանիքի խորտանիշ, առաջին հերթին լոբին են դրել սեղանին, տարբեր տեսակի պատրաստած։ Լոբին ինքը ոչ որ տունը փակ տեղա, չէ՞, լոբին, մեջը հատիկներն են, դա ընտանիքն է արդեն։ Դրա համար ամանորին լոբի են դրել, զատիկին լոբի են դրել, բոլոր ծիսակատարություններին, որպես խորտանիշ, ընտանիքի խորտանիշ լոբին են օգտագործել։ Լուսիկ Ագուլեցին հատկանշեց, որ զատկի հավքիտները պետք է ներկել միայն կարմիր, արյան գույնով։ Միայն կարմիր արյան գույնով, իսկ տարբեր գույները մենք զատիկից հետո ունենք կանաչ կարմիր կիրակի, որը կարող են էլի զատիկ անել, ինչպես ցանկանան, էլի կարող են զոհաբերություններ անել, նորից զու ներկել, նորից հարսնատեսության գնալ, հարստանել տուն հարց բերել, որովհետև շատ անգամ հարցերը պիտի ծնողների տանել լինեն զատկական օրվանից, կարմիր կիրակի ժամանակ հարցերին հետ տանեն տուն։ Եվ այդտեղ տալը ասեն կարող ավաներ գործեն, նվերներ տամ փոխանակեն կանայք աղջիկները, եւ գալիս է կարմիր կանաչ կիրակին։ Այսինքն մի կիրակին կարմիրն է, որտեղ Երուսաղեմում առաջի եկեղեցին կառուցվեց, երկրորդը կանաչ կիրակին, եւ զատիկը տևում է 50 օր, մինչեւ համբարձման տող։ 50 օր զատիկ են անում։ Դու իրավունք ունես բոլոր ծիսակատարությունները, ասենք ինչ որ դու չես արել առաջին օրը, հետագայում անել մինչև 50 օր։ Նույնիսկ ածիկը ինքը որ աճեցնում ես 50 օր ավսեի մեջ ինքը մնում առանց փչանալու։ Իսկ եթե չորանում է, չորացած ծիլերը դու կարող ես միշտ օների ժամանակ էլ սեղանի վրա օգտագործել։ Ըստ Ագուլեցու տոնին նախորդող ավակ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր առանձին իմաստ է ունեցել։ Երկու շաբթին ճրաղացպաների օրն էր, երեք շաբթին հիմարների եւ խելոքների, չորեք շաբթին մաքրության օր էր կոչվում, հինգ շաբթի կանայքու աղջիկները գնում էին բանջար հավաքելու, ուրբաթը Հուդայի աչքը հանելու օրն էր, այդ օրը աղջիկները հավաքվում եւ գործում էին հավքիտների վրա, շաբաթ օրը ճրագալույցն էր, այդ գիշեր չէին քնում, հսկում էին, ներկում էին հավքիտները եւ դիմավորում Հարութիան տոնը։ Անդրադառնալով դասընթացներին Ագուլեցին ասաց. Սրանք պետք է ոչ թե կորեր, նոր յետքար, հիմա յետա գալիս, այլ պետք է սա աղջիկների ու կանանց մեջ դա հավերժ ապրեր։ Եվ հիմա ինչն եք սովորեցնում, առաջին հերթին զատիկի գաղափարախոսությունը, ինչ այրինիս ներկայացնում զատիկը եւ ինչպես կարելի է հայեցի անել։ Եվ ինչը ամենագլխավոր հարցը այստեղ, հարության հարցը, որ յուրաքանչյուր բնության մեջ մահանում նորից ծնվում է։ Բացի քրիստոնեական խորհրդից նաեւ կա ժողովրդականը, որը մենք անում ենք կենաց ծառը, որը եւ տիեզերական է, եւ ժողովրդական է, եւ բանական է, ամեն ինչով տիեզերական է, այդ գաղափարախոսությունը մենք դնում ենք սեղանի վրա, հավաքում ենք միտեղ։ Հիմա այս հավաքման պրոցեսն է։ Այսինքն մենք պիտի կենաց ծառը կարողանանք հայեցի ձևավորել։ Հիմա կարող ենք ծորենով անել, կարող ենք ճյուղերով անել, կարող ենք ծաղկազարդի ծաղիկներով անել, ծաղկան որ բոնբոնչիկների նման լինում է, մենք կարող ենք պսակներով անել։ Այն ինչ որ կապված է, չէ՞ որ ուրենու ճյուղերով են պսակներ գործել, այդ պսակները գործել ծառի վրա դնել, օգտագործել գույները, կարմիր կանաչը, սպիտակը, եւ յուրաքանչյուր խորհուրդը, եթե դու իմանաս եւ կարողանաս սառը զարդարել ըստ քո ճաշակի, քո մշակույթը հարուստվելու։ Ո՞տե հիմա որ նայում ես, եթե 50 հոգի էլ գործեն, 50-ն էլ տարբեր կգործեն։ Եթե նայես, ասենք 50-ն էլ պետք է նկարեն, տարբեր են նկարելու։ Կարևորը իմանան մեր մանրանկարչությունը, առաջին հերթի մանրանկարչությունը։ Եվ նույնը պրոֆեսիոնալ չեն կարող լինել, որտեղ պրոֆեսիոնալ նկարիչները դրանք ուրիշ են։ Ժողովրդական մտածողությունը դա բոլորը պիտի իմանան, եւ պետք է սիրեն, ամենակարևորը սիրել։ Իսկ եթե սիրեն, հեշտ կսովորեն։ Իրենք կարող են ինչ որտեղ չշարունակել եւ չդառնալ ուրիշ հասարակության, բայց իրենց ընտանիքին մայր լինելու երեխային սովորեցնելը շատ կարևոր է դա։ Որևէտեղ չէ որ մեր մամիկներն են մեզ գործը սովորեցրել, մեր մամիկներն են փոխանցել մեզ։ Հիմա մենք ես որպես այստեղ մամիկ փոխանցում եմ, իսկ եթե ես փոխանցում եմ, պարտադիր չի ես սպասեմ ակնկալիք ունենամ, ինքը կպահի թե չէ, ինքը թող ինքը ընկապրի իրեն, եթե պետք է, ինքը եթե ուզում է դիմացինի զարմացնի իր շնորհքով, ինչու՞ չէ՞ պուրպիկ պատրաստի։ Տոնայի տեսնի պուրպիկը ինչա, որտեղ հեշտ է պատրաստելը, բայց շքեղա տանի կիսուրին, կիսուրը զարմանասի ինչա։ Սա ինքն էլ բացատրի, որ իմանա հարսը խելոք է դա, միշոր մի բան գիտի։ Նրա համուսմամբ մեր նախնիների ստեղծած ծեսերը միտված են եղել ազգն ու ընտանիքը պաշտպանելու չար ուժերից, Այդ նպատակով են հորինվել սիսական տիկնիկները, որոնք երևակայական կերպարներ են մարմնավորել եւ կիրառություն են գտել կենցաղում. Ակլատիս, Նուրի, Ուտիստատ, Բուրպիկ կոչվող կեսարական, կեսիգական եւ այլ տիկնիկներ պատրաստված մեր օջախների մշտարթուն պահապան ոսկեձեր հայուհիների իմաստությամբ ու ճարտարությամբ։ Ագուլեցին մանրամասը ներկայացրեց այդ տիկնիկների եւ նրանց գործառական նշանակության մասին։ Կախել են երթիկի օդայում որպես զրուցակից, որպես խորհրդանիշ, որպես պահպանար։ Եվ ասենք ներսամատել տիկնիկը, որ տեսել են, իմացել են յուրաքանչյուր տանախճիկա ձեռքի աշխատանքը։ Իսկ ամենակարևորը բուրպիկն է, բուրպիկ տիկնիկը։ Ունիկալ բան է, դա կեսարական է պատրաստված, կեսն էլ իգական, որը պիտի պատրաստեր հարսը, երբ որ նոր տարվան շեմին պետք է գնային հարսնատեսության, երբ որ օրին խմում էի, աղջիկը պետք է գործած խնձորների փունջ տար տղային, նվեր, գախնի, ոչ մեկը չպիտի տեսներ։ Իսկ որ օղին խմեն վերջացնեն երկու խնամիներով, օղի տալիս էին աղջկան, աղջիկը այսպես տիկնիկ էր գործում, եւ այստեղ փայտը մցրած դնում էր այս օղու շշի մեջ, այսպես։ Եվ եթե այն ուղարկում կիսուր կեսրարին, դրանք դնում էին սենյակի ամենակենտրոնում, ոչ մեկ իրավունք չուներ ձեռք տալու։ Դա հարսի սրբություն էր համարվում։ Մեջտեղի մասը կիսված էր, կեսը փեշ էր, երեք մասը այսպես մասերի բաժանված խորթանշներ արական սեռը։ Այնքան աբստրակցիոնարված, այնքան ստիլիզացված է, որ նայում ես ուղղակի զարմանում ես։ Այ այդպեսին է հայկին եղել, որ կարողացել է այդ արականի իգակարի տիեզերական գաղափարը պահպանել։ Իսկ ահա ավելից պատրաստված ակլատիս կոչվող տիկնիկը ոչ միայն մաքրության, այլև այլ խորհրդանշական իմաստներ ուներ։ Ավելներից, որը խորհրդանշում մաքրություն, մենք կարող ենք առական իգական տիկնիկ պատրաստել։ Կարող նաև ինքը ակլատիս է ծառայի, եթե մենք այստեղ փայտը դնենք, փայտի վրա սոխը, սոխի 7-ը փետուրը, եւ այստեղ միած սոխ կդնենք եւ մեկ փետուր ծաղկազարդի օրվան, այսինքն մեկ օր ամնացել։ Մենք աշխատենք ակլատիս անել եւ այդ մեկ փետուրը, որը զատկական վերջի օրը, այդ մեկ փետուրը կհանեն։ Ինքը կախված կլինի ծառի վրա։ Այդպես որ գալիս ամանորին ամոթենում, ոսր դինի, ասեք տոնական ծառը ձներ պապիկով, մենք կանենք մերը, հայկականը, տոնական ծառը իր ակլատիս տիկնիկով։ Իսկ սոխը ու այդ փետուրներն ինչ են խորհրդանշում։ Խորհրդանշում են որպես օրացույց։ 7-ը շաբաթը, 5-ը ծպասնա, 7-ը շաբաթը։ Եվ այնտեղից քարեր են կախված, կարող է 49 հատ քար կախված լինի։ Եթե երեխան հանկարծ սպասը խանգարի, կարող են ասեն, որ տես ակլատիզը քեզ քարով կխփի։ Մի խոսքով ինքը դառնում է գեղեցիկ 40 քարով եւ 7-ը փետուր շարած սոխով, իսկ սոխի ծիլը գցել են փլավի մեջ։ Աջած 40 օրվայից ցիլը գցել են օրվա պատրաստված հլավին։ Ես ասում եմ միայն 1%-ը, դե 1700-ամյա դամշակույտը էլ չեմ ասում, այնտեղ մայր իշխանության, էլ չեմ ասում տոտեմական շրջանի, էլ չեմ ասում հելենիստական շրջան, նախաքրիստոնեական հեթանոսությունը, որը շատ վատ ենք ընդունում, բայց չէ որ հեթանոսությունը հենց կոչվում ազգային։ Հեթանոս, էթնիկսի։ Այդ հեթանոսական մշակույթը քրիստոնեականի հետ է մեզ հասել։ Նաև այդ հեթանոսական ծեսերի մի մեծ մասը հիմնական քրիստոնեությունից հետո քրիստոնեական երանգ ստանալու մնացել է, պահպանվել է, հիմք է հանդիսացել։ Երբեմն ժողովրդական մշակույթը շատ միամիտ է լինում, բայց քրիստոնեությունը գաղափար մտցնելով ծեսի գաղափարական միտք ավելի հարստացրել, ավելի է զարգացրել։ Ինքը քրիստոնեությունը զարգացած մշակույթ է, կապելով ժողովրդականի հետ դարձել է մի ընդհանուր ժառանգություն։ Այդ ընդհանուր ժառանգությունը այնքան հարուստ է, որ կարողացել է վարեսօր պահպանվել, որովհետև դա բարձր գիտություն է քրիստոնեությունը։ Ընդհանրապես կրոնը ազգն է պահպանում, պետությունն է պահպանում, տոմարն է պահպանում, կրոնը դրա համար է, ժողովրդին է հավաքական կերպարն է, այս ժողովրդի հավաքական կերպարը եթե գիտականորեն է արվում։ Ասենք, որ նա շատ գոհ էր մասնակիցներից։ Վարպետության դասերի ընթացքում պատրաստված 3 կենաց ծառերը, տարբեր չափսերի փայտե ձվերը, միջնադարյան հայ մանրանկարչության ոճով զարդարված կամ գույնզգույն թելերով գործված տիկնիկները եւ զատկի տոնին առնչվող այլ դեկորատիվ կիրառական աշխատանքներ տոնին նախորդող օրը կտեղափոխվեն Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի։ Օրնվելուց հետո միաժամանակ կմնան եկեղեցու, ապա վերջնական հանգրվան կգտնեն թանգարանում։ Այսօր այսքանը ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի եւ Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Yeah.